spremila ti majka malo sirotinje, kada si od kuće krenula u velikom gradu da ispuniš joj nadu, ali ti si s puta skrenula u velikom gradu da ispuniš joj nadu, ali ti si s puta skrenula. Kad jednom ne bude suza za tvoje lice svelo, kad ti bude prazna duša i potrošeno tijelo, shvatit ćeš koliko si sama i kako mladost boli. Kad budeš bivša noćna dama koju više niko ne voli. Opasna su dušo svjetla velegrada, preskupa je njihova ljepota. U velikom gradu naplaćuju nadu za jedan dan godina života. U velikom gradu naplaćuju nadu za jedan dan godina života. Kad jednom ne bude suza za tvoje lice svelo, kad ti bude prazna duša i potrošeno tijelo, shvatit ćeš koliko si sama